Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Yasin suresinin 13. ayet-i kerimesiyle yani 2. sayfasıyla tefsirimize devam edeceğiz. Rabbim bu ikinci sayfada iki tane elçinin bir şehre geldiklerini ve İslam'ı tebliğe başladıklarını, İslam kelimesini kullanıyorum. Bütün dinler İslam dinidir. Huve semmâkumul müslimîne min qabl. Daha önce de Allah Müslümanlar olarak isimlendirdiğini ifade ediyor. Yani Hazreti İsa aleyhissalatu vesselama iman eden havarileri biz Müslüman olarak kabul ediyoruz. Musa aleyhissalatu vesselama iman edenleri de Müslüman olarak kabul ediyoruz. İbrahim aleyhissalatu vesselama iman edenleri de Müslüman, yani Allah'a teslim olmuş insanlar olarak kabul ediyoruz biz. İki tane elçi de bir şehre İslam'ı anlatmak için, tebliğ etmek için geliyorlar. Ve zorlukla karşılaştıklarında Rabbim bir üçüncüsüyle onları güçlendirdiğini bu ayet-i kerimelerle bize haber veriyor. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ O şehir halkını onlara sen örnek ver. Hani o şehir halkına elçiler gelmişti. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا Onlara iki tane elçi gönderdik. Onlar o iki elçiyi yalanladılar. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ Biz bir üçüncüsüyle o iki kişiyi destekledik. فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ Onlar dediler ki biz size gönderilmiş elçileriz dediler. قَالُوا مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا Siz bizim gibi bir adamsınız. Başka bir şey değil. Ve ma enzeler rahmanu min şeyin. Rahman olan da o Allah da hiçbir şey indirmemiştir. İn entum illa tekzibun. Siz yalan söylüyorsunuz diyorlar. Muhterem seyirciler. Yasin suresini okuyup geçivermeyeceğiz. Her okuyuşumuzda manası üzerinde düşüneceğiz. Size bir devlet, bir vakıf, bir dernek, bir kurum, bir kuruluş deseler ki, şu ikiniz siz New York'a gideceksiniz ve orada İnsanlara İslam'ı anlatacaksınız. Şimdi mazeret bulmaya kalkacak olursanız bol mazeret var. Efendim bilmediğimiz yer, tanımadığımız yer, gideceğimiz yer, sonra bilgi merkezi, dünyanın bütün bilgileri oradan üretilir, paraları güçlü, silahları güçlü, her taraf denetleniyor, her köşe başında insanları gören ve dinleyen cihazları yerleştirilmiş, biz orada ne yaparız, ne ederiz? Bir sürü mazeret. Her çağın kendine göre güçlü tarafı vardır. Yani bu iki tane elçi bir başkente gönderilirken, onlar da eğer mazeret üretme tarafına gidecek olsalardı, dünyanın en güçlü devletidir, her tarafta gizli ajanları vardır, bizi asarlar, keserler, zaten bir tane adamı almışlar, 20 senedir işkence etmektelermiş, cart cürt. Eğer mazeret üretmeye kalkacak olursanız, her şeye en azından 1000 mazeret bulunabilir. Ama bir de mazeret üretmek yok benim kitabımda dersiniz. Allah Celle Celaluhu'nun bana vermiş olduğu beden gücü, akıl gücü, ilim gücü, mal gücü, maddi ve manevi bütün güçlerimi kullanmakla görevliyim. Onun üstünde de Allah Celle Celaluhu benden bir şey beklemiyor. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha ayetine uyarak gücümüz oranında bir şey yapmak üzere görevi alırız. Rabbim burada bize anlat onlara o şehrin halkını, olayını anlat dediğinde olayı biz göreceğiz. Bir şeylerin yapabildiğini, o üç insanın, değerli insanın, o üç elçinin bir şeyler yaptığını göreceğiz de biz de mazeret üretmeyeceğiz. Surenin okunmasının, çokça okunmasının sebebi bu. Anneler, bacılar, kız kardeşlerim, kızlarım, evlerde 40 Yasinler okuyorsunuz, okuyun. Ama 40 Yasin okuduğumuz o kadınlara bir de bu Yasin suresinin ne demek istediğini de bir tefsirden okuyuverin. Ve ondan sonra her 40 Yasin okuyuşumuzda niçin okuduğumuzun farkında olalım. O üç elçi geliyor. Kendilerinin elçi olduklarını söylüyorlar. Buna da dikkat edelim. Biz elçiyiz diyorlar. Hani Türkçemizde bir tabir vardır, elçiye zeval olmaz diye. Biz kendiliğimizden bir şey söylemiyoruz size. Allah Celle Celaluhu'nun söylediklerini size ulaştırmak üzere geldik manası vardır. Yani biz insanlara İslam'ı anlatırken kendimizin geliştirdiği, yolda yürürken, kaldırımda, kaldırım mühendisliği yaparken İslam şöyle olması lazım, İslam böyle olması lazım dedikten ve onu da fikri sabit haline getirdikten sonra insanlara o İslam'ı anlatmayalım. Allah Celle Celaluhu'nun kitabında söylenenleri sevgili Peygamberimiz nasıl anlamış ve uygulamışsa öylece anlatalım. Ve biz elçiyiz diyelim. Biz elçiyiz. Benim yorumum bana aittir. Ama asıl ayet-i kerimeler herkese aittir. Onu herkes güneş gibi alacak. 6 milyar insan da kendi kabiliyeti, aklı, bilgisi, kültürü oranında ondan yararlanacaktır. Hani bütün çiçekler güneşe bakarlar ama menekşe morunu alır, lale kırmızısını alır, gül beyazını alır, karanfil yine kırmızısını alır. Herkes kendi kabiliyeti oranında ondan almaya devam eder. Onun için orijinal olan bölümü yani Allah Celle Celaluhu'nun kelamını doğrudan sunmaya devam edelim. Kalu Rabbuna ya'lemu inna ileyküm le murselun. Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilmiş elçileriz diyorlar. Yani kendiliğimizden de gelmedik. Gönderildik. Ve ma aleyna illel belagul mübin. Bize düşen apaçık tebliğdir. Belagatta biliyoruz yani edebiyatımızda belagat bölümü vardır kitaplarımızda. En güzel manaları en güzel kelimelerle en açık bir şekilde herkesin anlayacağı şekilde insanlara sunmak. Belag Allah Celle Celaluhu'nun indirdiğini ilave veya eksik yapmadan, ihanet etmeden karşı tarafa ulaştırmanın adıdır tebliğ. Hani Arap'ın dilinde bülga kelimesi azık alıp yola çıkmak manasınaymış. Allah'ın kelamıyla azıklanmak, içimizi dışımızı onunla doldurduktan sonra insanlara dağıtmak üzere yola çıkmanın adına tebliğ denilir. Kendimizi arz etmek değil, kendimizi göstermez hale getirmektir. Hani cam vardır ya, evinizin penceresinden dışarıyı seyrediyorsunuz. Eğer gözünüzü cama çevirecek olursanız dışarıdaki manzarayı seyredemezsiniz. Camı görmeye çalışırsanız dışarıdaki manzarayı seyredemezsiniz. Ama camı o kadar saydam hale getirmişler ki dışarıdaki manzarayı görüyorsunuz, camı görmüyorsunuz. Tebliğinizde siz yoksunuz, ben yokum ya tebliğ ettiğimiz vardır. Hedef o olmalıdır. Beni tanısınlar, beni sevsinler, bana saygı göstersinler demeyelim. Allah'ın kelamını tanısınlar, Allah'ın kelamını sevsinler. Onu tanıyıp onu sevecek olurlarsa Allah sizi de sevdirir, sizi de saydırır. قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Şehrin ileri gelenleri diyorlar ki, siz geldiniz, uğursuzluk getirdiniz. Eğer bu tebliğinize son vermezseniz, sizi şehrimizden taşlayarak kovacağız. Ve sizi tarafımızdan acıklı bir azap tutuverecektir. Yani azap edeceğiz. İşkence yapacağız size. Taşlayacağız, işkence yapacağız diyorlar. Muhterem seyirciler, Firavun'un ilim adamları Musa aleyhissalatu vesselama karşı bütün halkın huzurunda bütün maharetlerini ortaya koyduklarında Musa aleyhisselamın karşısında mağlup duruma düşünce, o ilim adamları yine iyi ilim adamlarıymış. Firavun'un ilim adamları gerçekten haysiyetli, şerefli insanlarmış. Musa aleyhissalatu vesselamın mucizelerini görünce toplu halde secdeye kapanmışlar ve Musa'nın Rabbine iman ediyoruz demişler. Bunu gören Firavun, sizin hepinizi çaprazlama, ellerinizi ve ayaklarınızı kestireceğim ve sizi asacağım diyor. Öldüreceğim sizi diyor. Onlar da la dair, hiçbir zararı yok. Senin bizi öldürmeyin hiçbir zararı yok. Biz Allah'a imanın tadını bulduktan sonra senin öldürme acıyın hiçbir zararı yok bize diyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Tarih boyunca inkarcıların başvurduğu şey bilek gücüdür. Firavun ona başvurmuş. İlim adamları toplu halde iman edince sizin sağ elinizi, sol ayağınızı kestireceğim. Sonra da asacağım sizi, çarmıha gerip asacağım diyor. Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attırıyor. Tarih boyunca yapılan bu. Bu üç elçiye de söylenenler aynısı. Ya bu yaptığınıza son verirsiniz veya sizi taşlayarak, işkence ederek öldürürüz diyorlar. Galu, siz bize uğursuzluk getirdiniz diyorlar. muhterem seyirciler, dinimizde uğursuzluk diye bir şey yoktur. Uğursuz gün yoktur. Uğursuz gece yoktur. Uğursuz ay yoktur. Uğursuz yıl yoktur. Bütün günler, seneler, aylar Allah Celle Celaluhu'nun yarattığıdır. Ancak Efendimiz demiş ki, hayra yormak vardır, diyor. Hayra yormak vardır. Yani gördüğünüz her şeyi hayra yoruyorsunuz. Duyduğunuz her sözü hayra yoruyorsunuz. Yani hayata gülümseyerek bakma diye bugün ifade edilen bu. Hayata gülümseyerek bakmak. Her şeyin iyi tarafını görmeyi, her şeyin iyi tarafını duymayı, her şeyin iyi tarafından tutmayı, almayı bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teşvik ediyor. Uğursuzluk yoktur, hayra yormak vardır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Neyi duyarsanız, neyi görürseniz, neyi tutarsanız her şeyin iyi tarafını görmeye ve onu yaygınlaştırmaya gayret göstermemiz gerekmektedir. O şehrin halkı diyor ki siz geldiniz uğursuzluk getirdiniz. Aynı şey günümüzde söylenir mi? Söyleniyor. Bizim halkımızın %99,5'u Müslümandır. %99'u Müslüman olmasına rağmen %99'u Kur'an'a iman etmesine rağmen 15 yaşına kadar çocukların Kur'an okuması kanunla yasaklanan dünyada tek ülkedir. Tevrat okutmanız serbest. İncil okutmanız serbest. Kur'an okutmanız yasak. Evinizin camına matematik öğretilir. İngilizce öğretilir, Çince öğretilir, İngilizce öğretilir, Rusça öğretilir diye yazı yazabilirsiniz. Ama Kur'an öğretilir diye yazı yazamazsınız. Bunu isterseniz bir televizyonda tartışmaya açın. Savunanları diyor ki, efendim siz ayrımcılık yapıyorsunuz diyorlar. Ya %99'u Müslüman olan bir ülkenin çocuklarının Kur'an okuması ayrımcılıkla alakası ne? %99'u Kur'an'a iman edince başörtüsüne de iman etmiş olur. Efendim başörtüsü takmakla siz başörtüsüzleri saf dışı etmiş oluyorsunuz. Örtmenizle bunu yapıyorsunuz. Yani %2,5'u rahatsız ediyorsunuz. Diyorlar. Kargaşaya sebep oluyorsunuz diyorlar. Okulda kargaşaya sebep oluyorsunuz deyiveriyorlar. Mantık aynı mantık. Diyorlar ki siz geldiniz uğursuzluk getirdiniz şehrimize. Onlar da diyor ki galu dairukum ma'akum. Sizin uğursuzluğunuz sizin kendinizle beraberdir. İçinizden kaynaklanmaktadır. E'in zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifûn. Siz uyarıldığınız sebepten dolayı mı uğursuzlaştınız? Sizin kendi içinizdendir. Siz müsrif bir toplumsunuz diyorlar. Müsrif. İsraf kelimesini biliyoruz. Buradaki müsrif, israf eden adam anlamına gelir ama Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu asıl israf bizim anladığımız israf değildir. Bizim anladığımız anlamda da ayet-i kerime var. Kulu veşrabu ve la tüsrifu. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. İnnehu la yuhibbul müsrifin. O Allah israf edenleri sevmez buyuruyor. Elektrik israfı yapmayacağız, suyun israfını yapmayacağız, ekmeğin israfını yapmayacağız, hiçbir eşyanın israfını yapmayacağız. Kağıt israfı yaptığımızda dağdan bir ağacın kesildiğini hissedecek, kağıt israfını da yapmayacağız. Bunlar doğru. Ama Kur'an'ın en çok üzerinde durduğu konu insan israfının yapılmamasıdır. İsraf edilen ekmek çöpe atılan ekmektir. İsraf edilen insan da cehenneme atılan insandır. Fuhuş bataklığına atılan insandır. Uyuşturucu bataklığında debelenen insan, israf edilmiş insan demektir. Müslümanın görevi de fuhuş bataklığında, uyuşturucu bataklığında, kumar bataklığında, şerefsizlik bataklığında, şahsiyetsizlik bataklığında debelenen insanlarımızı yanan bir yürekle ellerinden ve gönüllerinden tutacak, onların iman etmesini sağlayacak ve cehennemde yanmalarını, cehennem çöplüğüne atılmalarını engelleyecektir. Kafir topluluklar da insanları cehenneme gönderme, israf etme memurlarıdır. Bel entüm kavmün müsrifûn diyor. İnananlar olmuş. O üç elçinin mesajına kulak verenler olmuş. Mesela bir tanesinden bahsediyor bu. Yasin suresinin ikinci sayfası, 20. ayet-i kerimesi. Ve ca'e min aksal medineti raculun yes'a gale ya kavmi ittebi'ul murselin. Şehrin bir uzak yerinden koşarak bir adam geliyor ve ey benim milletim, ey benim kavmim, yahu bu peygamberlere uyunuz, elçilere uyunuz. İttebi'u men la yes'elukum ecran ve hum muhtedun. Sizden bir ücret istemiyorlar. Bu insanlar, bunlara uyun. Yani makam için bu işi yapmıyorlar. Para için de bu işi yapmıyorlar. Ticaret için bu işi yapmıyorlar. Şöhret için bu işi yapmıyorlar. Alkışlarınızı almak için de bu işi yapmıyorlar. Bunlar Allah'ın kitabını size duyurmak için gelmişler. Bu elçilere uyunuz. Bunlar doğru yolda giden insanlar, hidayete ermiş insanlar bunlar diyor. O şehirden iman eden bir insan bunu söylüyor. Ve ma liye la a'budullezî fatarani ve ileyhi turcaun. Ya beni yaradana ben niye kulluk yapmayayım? Beni yarattı, sonra ölünce de onun yanına döneceğiz. Niye ben ona kulluk yapmayayım? Diyor. Yani mantıki gerekçesini de duyuruyor insanlara, o insanlara. Yani o üç elçiyi işkence yaparak öldürmeye yönelen o insanlara mantıklı laflarını da ediyor. O ki beni yarattı, beni yaratanın da huzuruna doğru gidiyoruz. Şu anda her nefes alışverişinizde ona doğru dönüyorsunuz. İnanan da dönüyor, inanmayan da dönüyor. Yani nefeslerinizi şöyle bilin. Hani testereler vardır. Bir ağacı keserken, giderken keser, gelirken de keser. Giderken keser, gelirken de keser. Nefeslerimiz öyle bizim. Bir taraftan bize hayat veriyor ama bir taraftan da ömür ağacımızı testereliyorlar. Gidiyoruz. Şu anda inanan da iman eden de ömür testeresi tarafından nefeslerimiz, hayat veren nefeslerimiz tarafından da aynı zamanda Rabbin huzuruna doğru gidişimiz sağlanıyor. Bir nefes boyu boyuna yol almaya devam ediyoruz. Ondan geldik, ona gidiyoruz. Öyleyse 4 günlük dünyada biz niye ona kulluk yapmayalım da onun yarattığı kullara kulluk yapalım ki? Diyor. İşte Yasin suresinin okumanın anlamı bu. Çokça okuyacağız ama manasını anlayarak okuyacağız. E ettehidu min dunihi aliheten. Onun dışında ben ilahlar mı edinirim? Katiyen yapmam bunu manasına. Katiyen ben bunu yapmam. İn yuridnir rahmanu bi zurrin. O Rahman bana bir zarar murad ederse la tuğni anni şefaatuhum şey'en ve la yunkizun. O putların aracılığı hiçbir şekilde bana fayda vermez. Onlar beni cehennem azabından da kurtaramazlar. Kötülüklerden de kurtaramazlar. Bu dünyada kötülüklerden kurtaramazlar. Ahirette cehennemin azabından da kurtaramazlar. İnni izen lefî dalâlim mübîn. Ben bugüne kadar apaçık bir sapıklığın içerisinde idim. İnni âmentü bi rabbikum fesmeûn. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Hepiniz beni dinleyin. İşitin, duyun. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Ne güzel ifadeler. Yani siz Rabbi inkar ediyorsunuz ama o Rab, o sizi bırakmıyor. Size can veriyor şu anda. Sizin damarlarınızda kanınızı akıtıyor şu anda. İnkarcılara diyor bunu. Şu anda kalbinizi çalıştıran o, aklınızı çalıştıran o, o sizin Rabbiniz. İşte ben o Rabbe iman ettim. Duyun beni. Duyun. Kîle dhulil cenneh. Kâle yâ leyte kavmi ya'lemûne bimâ gafera lî rabbî ve cealenî minel mükramîn. Ona gir cennete denildi. Tefsirciler burada derler ki o şehrin yöneticileri, ileri gelenleri öldürün onu dediler. O Müslüman olan, yeni Müslüman olan bu şehrin halkından olan insanın üzerine hücum ettiler. İşkence ederek, linç ederek öldürdüler. Rabbim de mükafat olarak ona kîle udhulil cenne. Gir cennete. Cennete gir denildi ama o diyor ki ya leyte kavmi ya'lemûne bimâ gafera lî rabbî ve cealenî minel mükramîn. Ah nolaydı keşke benim kavmim, o inkarcı kavmim, beni işkenceyle öldüren, linç ederek öldüren benim bu topluluğum, Rabbim tarafından günahlarımın affedildiğini ve cennette ikram edilenlerden olduğumu benim kavmim bir bilseydi diyor. Muhterem seyirciler. İnsanoğlu 40 yıl düşünse böylesine güçlü bir ifadeyi söylemesi mümkün değildir. Kendini linç ederek öldüren insanlar hakkında iyi niyetli olmak. Keşke benim bu kavmim, milletim, benim cennete gittiğimi, ikramlarda Rabbim tarafından ikram edildiğimi bir bilselerdi de, onlar da iman etselerdi diyor. Şimdi biz onu sağlıyoruz işte Yasin suresini okumakla. Bakınız linç ederek öldürdükleri adamın cennete gittiğini ve o insanın da keşke benim kavmim de bunu bir bilseydi dediğini bugünün Irak'ta Müslüman öldüren, Afganistan'da Müslüman öldüren, Filistin'de Müslüman öldüren, Keşmir'de Müslüman öldüren, Çeçenistan'da Müslüman öldüren, dünyanın her tarafında Müslümanlara zulmedenler, İslam olmaları nedeniyle zulmedenler, keşke bunların gidecekleri yeri bilselerdi de bu dünyada iken Müslüman olsalardı. Onu sağlamak için bu Yasin suresinin bütün dünya insanına duyurulması lazım. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Onların üzerine bir ordu indirmedik diyor Allah Celle Celaluhu. Ancak bir çığlıkla onlar yerle bir ediliverdiler. Yazık şu kullara ki ne zaman onlara bir peygamber gelse o peygamberle alay ediyorlar. Günümüzde peygamberle, peygamberimiz getirdiği ayetlerle ve hadis-i şerifleriyle aramızda yaşamaktadır. Hadisleriyle yaşamaktadır. Hadisleriyle ve getirdiği Kur'an'la dalga geçenler, alay edenler bu ayetin bahsettiği yazıklar olsun ona dediği insanların içerisine girmektedirler. Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna, Peygamberimizin onun peygamberi olduğuna, dost doğru yolun Kur'an'ın çizdiği, peygamberin yürüdüğü yol olduğuna inanmış insanlar olarak hiç kimseden korkmadan yolumuza devam edeceğiz. Engel olanların dahi cennete girmesi için imanın onların gönüllerine yerleşmesine gayret göstereceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.